राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पांच कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 1 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन सर्वाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। वासुदेव सर्वम का दृढ़ भाव होने पर संसार रूप से जो भगवान है उन्हें देखकर वैसा अनुराग नहीं होता तो क्या वैसा अनुराग होगा? संसार में आसक्ति छोड़ने से होता भाई। संसार में आसक्ति रहे संग्रह और भोगों में भगवान नहीं होता। और साफ लिखे गीता में साफ लिखा है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य भोग और संग्रह इनमें जो आसक्ति है और परमात्मा में देते नहीं मिलती और परमात्मा में देते नहीं होती भोगों में आसक्ति मिलेगा होती नहीं भाई। सब लिखा है 4 श्लोक है 41-42 भोगेश्वरी प्रसन्नता राम तया प्रसन्नता व्यवसाय बुद्धि समाधान विधि परमात्मा बुद्धि देते भोग और ऐश्वर्य सब है भोग चाहिए सुख चाहिए ऐश्वर्य संग्रह संग्रह और भोग संग्रह भोग भोग संग्रह दो मास होते सबकी यही बात सबकी साधु और व्यस्त और भाई और बहन हो कोई हो भगवान में जगह होती है भगवान का संग है क्या बात ये संसार की आसक्ति संग्रह की आसक्ति और भोगों की आसक्ति ये छोड़ने से भगवान नहीं मिलेगा। भावे हरि की भक्ति के भाव में श्री को मिलेगी व्यर्थ चिंतन होता रहता है इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? आगे पीछे का व्यर्थ चिंतन होता है व्यर्थ भजन तुम बताओ भाई व्यर्थ चिंतन इसके लिए जो करने योग्य काम है उनको बाकी न रखे और जो न करने लायक है उनको न करे जो विवेक विरोधी है उसका त्याग कर दे सामर्थ्य विरोधी है उसका त्याग कर दे पुरानी बातों को करने लायक काम हो उसको बाकी न रखे और जो करना न करने लायक है वो करे ही नहीं कभी दो बात मेरी ख्याल रखनी करने काम को बाकी न रखे और नहीं करने लायक है उसको करे ही नहीं दो बात में साथ रहे तो मन में भगवान में लगेगा और नहीं करने लायक काम करते रहोगे और करने लायक काम नहीं करोगे तो भगवान में नहीं लगेगा भगवान लेकर रहोगे क्या बात है। मेरे परिवार में किसी का शरीर शांत हो गया उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए? कीर्तन करो कहते हैं कोई घर में मर जाए तो भाई शांति का समय सबसे बढ़िया कीर्तन है भगवान नाम का कीर्तन कर दो जप करो और कीर्तन करो मर जाए तो 12 दिन तक कीर्तन करना चाहिए घंटा 2 घंटा रोजाना कीर्तन करो केशव कीर्तनाथ, करो तद्धर कीर्तनाथ। कलयुग में खास बात है भगवान नाम कीर्तन की महिमा है। चौ जुग चौ सुग नाम प्रताप, परंतु कलि विशेष नहीं अनुभव। कलयुग विशेष बताया असाधन का त्याग आवश्यक है। असाधन का त्याग करो, असाधन का त्याग सर्वता हो जाए तो भजन बन नहीं जाएगा, शुभ हो जाएगा। असाधन साथ में रहेगा, सच बोले साथ झूठ भी बोले, भजन ध्यान भी करे, भोगों में भी आशक्त रखे, भगवान भजन होता बढ़िया भजन नहीं हुआ। बढ़िया भजन होगा जब नहीं कर रहे लायक काम को नहीं करे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो भगवान में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नहीं कर रहे लायक काम करेगा, करे लायक नहीं करेगा तो उसी मुश्किल मूर्ति नहीं होगी। असाधन नहीं रहना चाहिए असाधन, और असाधन कैसे साधन तो सबके सब कोई भी साधन से नहीं है, असाधन साथ में बताए झूठ का पाठ आदि बेईमानी नहीं करे, शास्त्र काम बिल्कुल नहीं करे, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, ये तीन बातें नियम न करे बहुत फायदे है। कर्मयोग का अनुसरण हो जाएगा, न करना न काम नहीं करे, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं करना, न बुरा सोचना न चाहना। बुराई छोड़ने पर भलाई आप से होते थे, और क्या होगा, बुराई छोड़ दी तो भलाई हो गई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। असाधन की परिभाषा क्या? संसार में आसक्ति, संसार प्रिय लगे, संसार प्रिय लगे, भगवान से पैर नहीं लेते, असाधन होता ही है। संसार प्यार लगे, भोग प्यार लगे, रुपया प्यार लगे, मान बड़े प्यार लगे, आदर सत्कार प्यार लगे, असाधन में नहीं है। मान बढ़ाई आदि का त्याग करो, भगवान आसक्त, भगवान संसार दो है, संसार में आसक्ति, संसार का मूल्य, संसार का आदर, मान सत्कार आदर, यही बात होता सदविरुद्ध बात है। सच बोले पर साथ साथ झूठ भी बोले, भगवान का भी भजन करे और साथ साथ भोगों में आश्री भोग भी भोगे, भोग भोगना और रुपया ठिकाना करना है, दो बात है, एक रुपये इकट्ठा करना, एक भोग भोगना, ये खास और साधन है। भोग का त्याग ही करे अपने, भोगना ही नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। भाई इतना दिन भोग भोग लिया, इतना दिन पे इकट्ठे कर लिया, अब तो कुछ करो, कब मूर्ख है तो कोई मूर्ख, हम फल फायदा है, हम तो मूर्ख है मेरे भाई, हमारा नाम तो मूर्ख है, मूर्ख हम फायदा मदद से कोई काम कर रही हो, निगम सोच संसार सु निगम हो जाए, कहां पर हो रही संसार, भगवान जैत हो गई बात, नहीं तो हमारे देख की बात है। हम लोग जगत में चतुराई है वह बढ़िया नहीं है। क्या बात है, कोई माई लिखती है कि हमारे पति का देहांत हो गया पर माला पूजा ध्यान कोई चीज में मन नहीं लगता तो मैं क्या करूं? पूजा करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक सुनो, किसे मन लगे जिसे मन लगे वही करो। ये जो बातें बताई इनमें कीर्तन में, नाम जप में, पद गाने में, भगवान की लीला गाने में जिसे मन लगे वही करो। पद पद गाओ, कीर्तन करो, भगवान की लीला गाओ। आज मेरे तो मन में आई हनुमान जी पद गा तो करा चालू शुरू करा खास कुछ भगवत कृपा तथा संत कृपा हमारे ऊपर है इसमें क्या प्रमाण? भगवत कृपा तथा संत कृपा हमारे ऊपर है इसमें क्या प्रमाण? कृपा तो है सन्मुख हो जीव मोहे जब ही कृपा जन्म कोट से तब ही सन्मुख से भगवान है संसार सन्मुख संसार से विमुख और भगवान भगवान में सन्मुख भगवत कृपा हमारे पर हो गई है इसे कैसे पहचाने? पहचान ये है कि भजन में लगे सत्संग अच्छी लगे एक बात लगे तो समझ भगवान की कृपा है। सत्संग मिले भगवान की कृपा, भगवान की कृपा सब पर है। जैसे देश लग जाओ भगवान मेरे से मेरे परमात्मा को प्रभु को कैसे आनंद मिले? प्रार्थना करो, प्रार्थना भगवान से, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ, हे भगवान से प्रार्थना तो भगवान की कृपा से कि मोह कैसे छूटे। मैं जब भजन करने के टाइम वो जिसमें मोह है वो याद आता है तो हमको क्या करना चाहिए? मोह छोड़ना चाहते हो हृदय से तो यहाँ सत्संग में रहो, घर मत जाओ, सत्संग में रहेंगे ये आप देख लो फायदे की बात है, कर देख लो। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चल देने, भगवान में लगे रहो, ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, हनुमान जी पद गा भाई जो पार्टी का जो है खाम गया। अच्छा। आज देखे वैसे बिल्कुल भगवान ने उठा हनुमान जी पिछले मोटा हितर मोटा पृष्ठ उठा कर दस पंद्रह उठी थी गोटी हनुमान जी पार्टी वाली बात हनुमान जी खत्म विचित्र बात है मैंने ले गया उसे हनुमान जी ने मेघदाता है बंद करके पता लगा वो कौन है कहाँ से आया है। हनुमान जी के ऊपर तो मैं बता दू दूसरा सुखे मैं राम जी दू तो सीता जी का बदल में आये वो सब सीता जी मिल लिया जिन मैं मारा तय में मारा तेन मेरे बांधे मैं तरह तो मारा मैंने मारे तो मैंने मारा मैं घर मार गु मैं थोड़े घर मार गुमा मैं भूख लगी फल गया भूख खा लेगा, कोई मर गया तो मर जाएगा। शरीर अपने शरीर से रक्ष करने करते थे। सुना भाई हनुमान जी क्या क्या दिया बड़े मुझसे, मैं तो बहुत हंसी आई। यार क्या हो गया मंदिर बड़ो पीछे तेरे पर आ जाए। राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी।